会。 Telefonálni szoktott lenne, felről megy a 10 van már. Ne kellene, hogy nem telefonál. Már 10 óra van. A garancia lesz. Biztos lesz. Ez a kettőnk.